Thank you. No i teraz już do końca naszego spotkania same bezapelacyjne rodzynki, które są zawsze umieszczone gdzieś tam w tym cieście, ale my je wszystkie mamy w jednym miejscu przed Państwem. Grupa Portishead i utwór Glory Box. So tired of playing.

niewoli uroję, złapany w podczas jak szczur. Opuścili mnie. To on pokochał mnie takiego. On zdrowił mnie. Stawiam każdy krok. Zniewala tak, nadszedł już wolności czas. Stań, stań, nie lękaj się, zrób ten krok, on wyzwoli cię. Złudne szczęście, zniewala tak, nadszedł już wolności czas. Stań, stwarz, bracie, nie daj się. Pozostając w klimacie gitarowej muzyki nowofalowej, progresywnej, alternatywnej, też z elementami punk rocka i tak można by wymieniać, czyli przed nami, proszę Państwa, Killing Joke i Raven King.